van egy álmunk. Egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak. Ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok. Ahol az olajvallás főpapjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő, nem pedig egy dollár ér egy szavazatot. És egy médiáról, mely a közvélemény előretolt állása, és nem a politika lakája. Mely a valóságra reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a Rádió Café 98-on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a szélső közép. Sziasztok, üdvözlöm valamennyi kedves hallgatónkat. Fiers Gábor vagyok, a Rádió Café 98-6 főszerkesztője. Tegnap délutáni Szélső Közép című műsorunkban annak ellenére hivatkoztunk a dr. Dávid Ibolyával, a Magyar Demokrata Fórum elnökével készített interjú részleteire, hogy ahhoz az elnökasszony nem járult hozzá. Ezúton szeretnénk megkövetni dr. Dávid Ibolyát, az MDF elnökét, és elnézést kérni az általunk elköltött szakmai hiba miatt. További jó rádiózást minden kedves hallgatónknak, van barátod! Rádió Café 98.6. Van barátod! Ez itt a Szélső Közép a 98.6-on, telefonszámunk 55 55 98 6, SMS számunk 0620 9986 986. És mai legfontosabb témánk, amit Puzsér Róberttel, Magyar Dáviddal és jó magammal, Gödri Bulcsúval vitatunk meg, hogy a kormánynak a reformintézkedései, én úgy látom, hogy nagyon nagy részt azért nem fognak átmenni és megfelelő hatékonysággal megvalósulni, mert olyan folyamatos kritika és gáncsoskodás éri ezeket, hogy ebben a légkörben gyakorlatilag ezeket az intézkedéseket megfelelően nem lehet végigvinni. Hogy látjátok ezt? Teljesen igazad van ebben. Ma az országban alaphangulat az, hogy az emberek mindennel szemben szkeptikusak, mindent elutasítanak. Egyszerűen ma már senkinek nincsenek ideájai, senki nem hisz semmiben. Ez egy nagyon rossz helyzet, ebből ki kell mászni az országnak, mert ez egy olyan szellemi fertő, amiben ha sokáig megmaradunk, akkor semmi nagyot nem fogunk tudni alkotni ezen túl. És hát úgy általában a közbeszédben ez leginkább ugye politikával kapcsolatban jelenik meg. Tehát ott van az, hogy az emberek tényleg ma már mindent elutasítanak. És csak a politika az egy nagyon könnyű terep, mert a politikusok láthatóak. A politikusok folyamatosan a média keresztüzében vannak, de ezek a kritikusok mindig azt felejtik el, hogy először talán a szálkát a saját szemükbe kellene keresni. Meg hát mindenki azt hiszi, hogy ért a politikához, és nagyon könnyű ezeket az embereket, akik ennyit dolgoznak egyébként, tényleg elképesztően sokat tudnak dolgozni. És nem csak hogy dolgoznak, mert van, aki sokat dolgozik, saját magáért vezet egy céget, vagy valahol vállalkozó, esetleg munkavállaló. Miért dolgozik sokat? Hogy ő neki jobb legyen, hogy az ő sorsa jobb legyen. Na most ez igaz a társadalom elég jelentős részére. De ott van az elit, ott vannak a mi államférfiaink, olyanok például, mint Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr, aki nem azért dolgozik nap mint nap, hogy ő jól éljen, ő megéljen, ő egy nagyon gazdag ember, ő már megcsinálta a szerencséjét. Miért dolgozik nap mint nap olyan kemény? Azért, hogy nekünk jobb legyen. Azért, hogy mi jobban élhessünk, hogy egyik napról a másikra egy kicsit előre tudjunk lépni. És mi a hála ezért? Gáncsoskodás, mocskolódás, folyamatosan próbálják ellehetetleníteni azokat a kísérleteket, amelyeket Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr annak érdekében tesz, hogy végre kimásszunk ebből a balkáni fertőből, és végre egy modern európai országot építhessünk közösen. Ebben az igazán szomorú, hogy miért, tehát a miértjét kéne megkeresni a dolognak, miért ilyenek az emberek? Azért, mert önmagukból indulnak ki, ahogy mondtad, az emberek magukért dolgoznak, harácsolnak, gyűjtögetnek, mindenkinek nagyon jól megy ebben az országban, tényleg hihetetlen jól él az átlagember, és akkor fáj neki a foga arra a nagyságra, amit a politikusok tudnak képviselni, akik tényleg értünk vannak, tehát akik azért dolgoznak, hogy nekünk jobb legyen. Az átlagemberből hiányzik ez az erkölcsi nagyság, hogy feláldozza az életét értünk is emberekért, és hát ezt szeretnék tőle elvenni, elrabolni, és ezért köpködik, hogy valahogy besározzák, hogy a saját szintjükre lerántsák. Hát én azt látom, hogy nagyon sokszor azok, akik mondjuk erkölcsileg vagy cselekedetük méltóságával egy színnél följebb jutottak, azok egyszerűen akkora olyan erős irítséggel találkoznak, hogy az tönkreteszi az életüket. Hát amit például Gyurcsány tett az összödi beszédben, de egyébként nem egyedülálló, mert Orbán Viktor kapcsán is legalább ugyanezeket a dolgokat el lehet mondani, majd remélem lesz még rá később idő, de amit a Gyurcsány tett az összödi beszédben, az egy olyan erkölcsi magaslat volt, az egy olyan méltósággal felvállalt politika volt, az egy olyan határozott szembenézés volt a belátása a saját hibáiknak. Tehát ez az, ami soha nem volt. Az igazi önkritika. Ez az igazi emberi nagyság. Melyikünk merészelni ezt így megcsinálni? Melyikünk merne odaállni és azt merné mondani, hogy hazudtunk? Egyébként nem hazudtak olyan nagyot. Igen. De ahogyan ő azt vállalta, azzal a keménységgel, azzal a karakánsággal, azzal a hitelességgel. És nem szeretem ezt a kifejezést, Dávid, egyébként, hogy politikusok. Nem szeretem, mert lejáratták. Nem szeretem, mert bemocskolták. Én azt mondom, hogy ezek az emberek nem igazából politikusok, ők államférfiak. Ők mindannyiunk képviselői. Azért választottuk őket, hogy ők képviseljenek minket. És fel vagyok háborodva, amikor lépten nyomon a saját fekáliájukkal, a saját mocskukkal kenik össze az elégedetlenkedők, a gáncsoskodók ezeket az államférfiakat. Tudod, miért vagyok felháborodva? Mert ők választották. Ez egy demokrácia. És a többség akaratát illene tiszteletben tartani. A többség őket bízta meg az akaratával. Még hogyha az illető nem is őrá szavazott, hanem valaki másra esetleg, mondjuk Orbán Viktorra, akiről szintén el kell mondanom, hogy egy végtelenül nagyon, egyrészt egy nagyon-nagyon jó szándékú ember, másrészt egy hihetetlenül felkészült vezető, és egy csodálatos rétor, egyébként ezt is hozzá kell fűznöm. Tehát bármelyikükre, akár Gyurcsány Ferencre, akár Orbán Viktorra szavazott akkor, amikor szavazott, ő fogadja el a többség véleményét, és fogja be a száját 4 éven keresztül, és aztán, amikor eltelt a 4 év, akkor újra megnyílnak a szavazókörök, és lehet újra szavazni. Ez a demokrácia. Nem össze-vissza pofázni, mindenfélébe beleutni az orrukat, amihez nem is értenek. Ezeknek a politikusoknak, vagy inkább mégis azt mondom, államférfiaknak az a legfontosabb tulajdonságuk, hogy profik, ez a szakmájuk, hogy gyakorolják a felelősséget. Nem elsősorban a hatalmat, a felelősséget. És nagyon könnyű belepofázni ebbe. Mindenki ért hozzá, hogy hogyan kéne nekik csinálni. Azt nem veszik észre, hogy ha ezek az emberek nem lennének, akkor mi már réges-régen megdöglöttünk volna. Én visszatérnék arra, amit mondtál, 2 dologra szerintem még bővebben érdemes kifejteni. Az egyik az, hogy politikusok vagy államférfiak. Igazad van, államférfiak, de politikusok is. És a politikus szót összesározták, bemocskolták azok, akik abból élnek, hogy ezeket az államférfikat próbálják lerántani a saját szintjükre, és én szerintem ezt a szót, hogy politikus, ezt újra tisztára kell mosni. És igenis ezekkel a nagy emberekkel kapcsolatban használnunk kell ezt a kifejezést, hogy politikus, mert alapvetően a politikus az nem egy szitok szó, bár ma már szeretnék, ha az lenne, de alapvetően egy emberi nagyságot jelöl, azt az embert, aki a közügyeiért tevékenykedik, aki nem önmagának a hasznát nézi mindenben, hanem értünk dolgozik. Ez az egyik. A másik pedig a hazugság. Amikor azt mondod, hogy hazudtak, értünk hazudtak. Ki ne hazudott volna? Mindannyian hazudunk. Folyamatosan hazudnak az emberek, egymás szemébe hazudnak, de senki nem áll oda, és senki nem vallja így be. Ez a nagyság hiányzik belőlünk emberekből. És most elérzékenyültem, mert nagyon ritkán találkozom olyannal, aki azt meri mondani, hogy igen, hazudtam, igen, elszúrtam. De értünk hazudott Gyurcsány Ferencet, ezt kell belátni. Ez volt Öszödnek az egyik nagy tanulsága. Ő azért hazudott, mert tudta, hogy akkora drámai sok lenne, hogyha meglátnánk mi azt, belelátnánk abba, hogy milyen nehéz feladat előtt áll ő a kormányzása elején, hogy talán mi visszarettennénk. És tudta, hogy egyedül benne van meg az a bátorság, és mögötte van az a csapat, és csak ő tudja egy olyan konstruktív ellenzékkel, mint a Fidesz. Tehát csak ez a politikai elit együtt összefogva lesz képes egyébként túlemelkedni ezen. Na igen, és ez a sok konfliktus. Én belátom, hogy azért másfajta elképzeléseik vannak. Én úgy gondolom, hogy ők, akiket választottunk, nem azért választottuk őket. Mi a nép, hogy ők egymással vitatkozzanak. Én tudom, hogy nagyon sok mindent másképp gondolnak, de végre valóban itt lenne az ideje, hogy a legjobbjainknak, akiket valóban kiválasztottunk, megszülessen a tudatukban az az erkölcsi ihletésű döntés, hogy végre összefognak. Na jó, de hát egymás ellen heccelik őket, Robi, hát ezt értsd meg. Tehát itt van egy nagyon jó szándékú kezdeményezés, hogy a magyar egészségügy egy új minőségi színvonalat érhessen el. Erre a Fidesznek vannak különböző alternatívái, javaslatai, és ez nagyon szépen működne, tehát mint két fogaskerék úgy érne össze ez a két javaslat, de folyamatosan egymás ellen heccelik őket, egészen addig, hogy már tényleg eljutnak ezek a politikusok odáig, hogy egymással vitatkoznak, ahelyett, hogy tényleg maradna idejük felmutatni azt az egységet, amiben az országot kormányozza. Mindenkinek meg kéne találni azt, amiben ő a legerősebb. Én azt mondom, hogy ha ez az országnak a szekere beleszorult a sárba, belesüppet, és nem tudjuk kiszedni, akkor az lenne a jó, hogyha hátulról Gyurcsány Ferenc egy kicsit megtolná, elől pedig Orbán Viktor egy kicsit meghúzná. Így van. És így együtt, együttes erővel én tudom, hogy ők képesek lennének kihúzni ennek az országnak a szekerét a sárból, csak végre azoknak a hangoknak kellene elhallgatni, akik ezt a két hatalmas államférfit folyamatosan lépten nyomon egymás ellen hergelik, mert én egyébként látom az ő szemükben, hogy megvan bennük a készség, hogy összefogjanak ezért a kis hazáért, mert mind a kettő annyira szereti a hazáját, amennyire mi csak szeretnénk, és annyit tud tenni érte, amennyit mi soha életünkben nem tudnánk tenni, és egyrészt azért nem tudnánk tenni, mert nincsen meg bennünk az a felkészültség, nincsen meg bennünk az a képesség, másrészt pedig nincs meg bennünk, hogy is fogalmazzak, az az erkölcsi tetterő, ami igazából ahhoz kell, hogy valaki ne csak merje, ne csak tudja, hanem végig is csinálja ezeket a reformokat. Én hiszem, akarom és várom az eredményüket. Tudom, hogy egy jobb ország születik majd ezekből. Néhány SMS-t szeretnénk felolvasni. Ti miről beszéltek? Szerintetek a politikusok keményen dolgoznak? Na ne vicceljetek. Hát én nem tudom, te melyik országban élsz, vagy melyik médiát nézed, vagy honnan tájékozódsz a világról, de én folyamatosan azt látom, hogy a magyar miniszterelnök például amellett, hogy a parlamenti munkáját elvégzi, hogy folyamatosan külföldön delegációkkal egyeztet a magyarok érdekeit képviselve, emellett még van ideje blogírásra is, nagyon sokszor áll a sajtó nyilvánosság elé, ott van Orbán Viktor, egy egész népszavazási kampányt vezet le, közben viseli a képviselői tisztségnek a feladatát, egy nagyon komoly, egy európai szinten is nagy pártnak a kiemelkedő politikusa. Ezen kívül pedig az Európai Néppárt alelnöke. Szüke pátriárkájában még a futballt is ápolja, tehát pontosan. A sportot is felkarolta. Egyszerűen tényleg hihetetlen energia van bennük, ők szerintem feláldozzák a magánéletüket, én nem lennék a helyükben, tehát ennyi munkába az ember beleroppan. Igazán nem is kapnak ezért olyan nagy pénzt, tehát az egészben az a szomorú, hogy nem kapnak elismerést. Egyszerűen mindenki sározza őket. Rengeteget dolgoznak, kidolgozzák a lelküket, és akkor még emellé itt van egy ilyen körülbelül 1 millió forintos havi fizetés, vagy nem tudom most körülbelül mennyi, de ez egyszerűen nevetséges. Hát tehát a piaci szektorban ennél sokkal komolyabb pénzeket lehet keresni. Óriási áldozat, hogy ezt csinálják, és nem a piac, és nem a, persze, nem a gazdaságban helyezkedtek el. Hogyha nekik a pénz lenne a fontos, és csak a pénz, vagy csak a hatalom, hát már réges-régen a piaci szektorok valamelyikében helyezkedtek volna el. Hát mennyivel több pénzt kereshetnének. De nekik az a fontos, hogy minket szolgálhassanak. Tehát a képviseleti demokrácia az úgy néz ki, hogy mi, amikor szavazunk, akkor megbízzuk őket, az ügyeinket rájuk bízzuk. Ez egy bizalom. Hogyha ők ezt a bizalmat megkapták és kiérdemelték, akkor ezután a minimum a mi részünkről, hogy 4 éven keresztül támogatjuk, segítjük őket, próbáljuk megérteni, és ami még fontosabb, megértetni egymással ezeknek a reformoknak, ezeknek az intézkedéseknek, vagy adott esetben az ellenzék más külön véleményének a lényegét, a foganatját, hogy végre előre tudjunk lépni, ha nem is egy nagyot, legalább sok kicsit. Van egy telefonáló a vonalban. Jaj, már nincsen. Nem sikerült. Jó, én azt szerettem volna elmondani, hogy a maguk ellenségei azok, akik megvonják a bizalmat. Miért? Mert mi fog történni, hogyha ők nem bíznak? Akkor lesz valami érdemi változás maguk ellenségei, mert ha mögé állnának a politikai elitnek, akkor megnyugodna ez az ország, és előre tudna menni. De úgy, hogy nem állnak mögéjük, valójában semmit nem fognak érdemben elérni tudni. Én azt érzem, hogy van a... Leginkább a sajtó gerjeszti ezt a hisztériát, ami a politikusok körül van. A sajtónak ez miért érdeke? A sajtó az ugye minket szolgál. Tehát ugyanúgy, hogy a politikusok a mi javunkat akarja, és a sajtó a mi kedvünkben próbál járni, és látja, hogy az átlagember nem tudom miért, de valami miatt frusztrált ebben az országban, és azt várja el, hogy sározza ezeket a politikusokat, és a sajtó engedelmeskedik a közakaratnak, mert nem a hatalmat szolgálja, mert független, és minket, állampolgárokat, minket olvasókat szolgál ki, minket hallgatókat és nézőket, és belemegy ebbe a ronda játszmába, hogy utána hát sárosak lesznek a politikusok. Még egy pár SMS. Hihetetlenül tetszik a korrekt, pártatlan hozzáállásotok, így tovább. Köszönjük, Gábor, de valójában az érdem nem a miénk. Igazából ez az a média hang, aminek mindenhol kéne szólnia. Ez nem a mi pártatlan hozzáállásunk, ez a normális, korrekt, újságírói rádiós hozzáállás. Nagyon. Szerintem megpróbálunk ennek eleget tenni, néha sikerül, néha kevésbé. Nagyon szégyeljük magunkat egyébként azok miatt, a kollégáink miatt, akik lépten nyomon gáncsolják, sározzák, és tudod, miből derül ki egyébként, hogy nem hisznek semmiben, hogy milyen semmire kellőek, hogy milyen gyalázatosak? Abból derül ki, hogy mindegyiket mocskolják. Tehát, mindegyiket, hogy nem arról van szó, hogy csak az egyiket a bal oldalon, vagy a másikat a jobb oldalon. Ebből látszik, hogy nincsenek értékeik, nincsenek ideológiáik, nem hisznek semmiben se. Mert hogyha mondjuk baloldali és a jobb oldalt utálja, azt mondom, hogy félre van vezetve, tévelyeg. De hogyha mondjuk jobboldali a baloldalt utálja, azt mondom, hogy ő egy ilyen szektás valaki. Nem értette meg igazából államférfiaink üzenetét. De amelyik mindegyiket kritizálja, amelyiknek semmi sem jó, hát nem mondjátok nekem, hogy az az ember az valóban a javát akarja ennek az országnak. Tudod, mit akar? Anarchiát akar. Káoszt akar. Káoszt akar. Tudod, mit akar? Bűnözést akar? Mit akar? Mit akar az ilyen? Mit akar az, aki megvonja a jogot, a felelősséget, ami államférfiainktól, akiket mi bíztunk meg? Pontosan. Szerintem ezekben az emberekben, ezekben a médiapatkányokban, akik tényleg egyként sározzák az egész elitet, mert hát ez egy elit, Ez az elit. Azokban még csak az sincs, amit te mondasz. Nem rossz indulat, meg ilyesmi. Egyszerűen tehetségtelenek, tanástalanok, ostobák, és csak ezt tudják. Tehát lelki nullák. És nincsenek alternatíváik, tehát ők azok, akik soha nem tudnak semmit ajánlani, semmilyen kiutat nem tudnak javasolni, csak az marad számukra, hogy dobálják a sarat, és ezzel ők jól el vannak. Vegyünk két konkrét példát. Például itt van a Kóka János, egy elképesztő, ügyes, művelt, egy zseniális üzleti érzékkel megáldott ember, aki a piaci szektorban gyakorlatilag már minden bizonyított, amit lehet. Utána belépett a politika színpadára, rögtön átfogó reformokat tudott hozni, olyan régi beállt viszonyokat tudott egy pillanat alatt megváltoztatni, amikről senki nem hitte, hogy ilyen hamar lehet, és nem álltak be mögé, és senki nem értékeli ezeket a viszonyokat, és mondok egy másik példát, például itt van a Tordján József, aki valami elképesztő munkát rakott le a magyar kisgazdatársadalom érdekében, hihetetlen módon az egész világot beutazva próbálta, ugye tudjuk, hogy Magyarországnak mennyire meghatározó része a mezőgazdaság, folyamatosan erősebb és erősebb lobby pozíciókat kiharcolni. Itt van két erős, karakteres, karizmatikus személyiség. És meghurcolták őket. Így van. Gyakorlatilag. Vagy ott van Rogán Antal. Úgy gondolom, hogy a következő néhány évtized magyar politikai állócsillaga lesz. Ilyen elképesztően tehetséges, ilyen karizmatikus, ilyen karakán, és ilyen laza, ilyen könnyed emberrel, aki ezeket az erényeket a szakértelemmel tudja ötvözni, a hitelességgel tudja ötvözni, és ehhez hozzá ilyen szemtelenül fiatal. Fontos. Tehát tényleg fantasztikus rác, és azt kell, hogy lássam, hogy ennek ellenére lépten nyomon mindenki a sarat dobálja, köpköd rá, azt mondják rá, hogy korrupt, pedig egyszerűen csak minden követ megmozgat annak érdekében, hogy kilobbizon a saját kerületének, ahol ő polgármester, egy kis pénzt, lehetőséget, hogy előmozdítsa. Hát így válunk mi egy jobb országgá, hogy a megfelelő emberek kerülnek a megfelelő helyre. Hogy ez a Rogán Tóni, és bemegy a Szulák Andrához, az Activity-be, és milyen jól tudja ott is magát érezni. De hát, bocsánat, de hát... Hát megmutatta magát a között, tehát ő nem játsza el ezt a, ő nem csak ebbe a politikus világba tud élni, ő nem csak ezen a szaknyelven tud beszélni, hanem nekem, az egyszerű embernek is az én hozzám közel álló műsorokban meg tud jelenni, és az ő hétköznapi emberi problémáit megmeri mutatni. Ez nagyon fontos. Én általánosságban beszélek, mert nagyon jó az, hogy személy szerint említetek egy-két igazi nagy karizmatikus politikus, de én általánosságban beszélnék. ismerik az ő személyiség jegyeikről, tehát hogy milyen emberek ők, hogy ez a, akiket mi kiválasztunk négy évről négy évre, milyen önfeláldozóak, milyen kitartóak, bátrak, nem félnek semmitől, megmerik magukat méretni, és annak ellenére, hogy ilyen végtelen nagy elutasításban és ilyen szörnyű közönyben meg támadások keresztüzében állnak, négy évente újra és újra megmérettetik magukat, nem adják fel, tehát nem hagyják magukat eltántorítani attól, hogy szolgáljanak minket, egyszerűen lehetetlen őket, mert akkora küldetéstudat van bennük, olyan a hivatásuk a számukra ez az életük, és nem várnak ezért hálát, nem várnak jutalmat, nem várják, hogy róluk utcákat, tereket vagy nevezzenek el, vagy szobrokat állítsanak ők. Egyszerűen csak dolgozni akarnak nekik, ez a végzetük, hogy ezt és csinálják. És nem hagyják őket dolgozni, és nem hagyják őket, és léptennyomon mindenféle magyarázatokat követelnek, tudni akarnak mindent, amihez egyébként semmi közük nincsen, majd meglátják, majd hogyha beérnek az intézkedések, majd meglátják. Hát hogy hódította volna meg Napóleon egész Európát, hogyha minden második utcasarkon sajtótájékoztatókat kellett volna tartania? Jó, megint adjunk szót az SMS-eknek. A mai tisztességes hang nem nagyon tetszik, így tovább írja nekünk. Toma! Köszönjük szépen, mi úgy gondoljuk, hogy minden nap ugyanennyire vagyunk korrektek. Lehet, hogy ma kezdted el hallgatni a műsort. Királyok vagytok, királyságot akarok. Nem, de ne, miért akarunk királyságot? Hát ezt már egyszer meghallottuk. Én nagyon örülök, hogy te hallgatod ezt a műsort, de legyen benned kritikai érzék. Van, amivel szemben az embernek függetlenül öntudatosan kell fellépnie, és a királyság ilyen. Mi demokráciában szeretnénk élni, ahol az emberek szabad akarata, a közvéleménye, a közakarata érvényesül a politikai döntésekbe. Ezért vagyok büszke arra az országra, amiben élhetek. Egy ilyen szabad demokratikus jogállam. Pontosan ezt, aminek az alapjait leraktuk a rendszerváltáskor, és amit azóta olyan tökéletesítettek, olyan gyönyörűen finomítottak, évről évre érezték, hogy ha valahol nem stimmelnek a törvények, akkor jobbá tették őket, mindig a mi érdekünkben, és azért, hogy ez a stabil, demokratikus jogállam, ez példaértékű legyen Európában. Bibó István azt mondta, demokrata az, aki nem fél, demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni. Ezek az emberek abból látszik, hogy valódi demokraták, hogy nem félnek, hogy végigviszik kőkeményen azokat az intézkedéseket, amik a mi életünket jobbá teszik, és igenis jobbá fogják tenni, és nem érdekli őket, hogy a csőcselék kivonul az utcára, dobál, üvölt, mocskoskodik, ők akkor is rendíthetetlenül mennek tovább az úton, őket nem lehet eltántorítani ettől, és mi ezt kérjük tőlük, kérjük együtt, kedves Viktor, kedves Ferenc, tegyétek meg értünk az országért, hogy nem csüggettek, hogy nem engedtek a csüggedésnek, a félelemnek, a szorongásnak. Én tudom, hogy nehéz nektek, de végig kell csinálnotok. Tudjuk, hogy nem magatokért csináljátok. Végig kell csinálnotok értünk és a gyermekeinkért és az unokáinkért, mert ők a jövő és a mi reménységünk, amit ő beléjük fektetünk, a ti kezetekben van. Mozdítsátok elő az ő boldogságukat. Mi veletek vagyunk. Összetett szó. Első szótag. Messze. Határnál? Határon túli? Nem. Fúj? Fújja. Szél? Szél. Határon túli szél? Nem. Cső? Szócső? Szélcső? Szélső? Igen. Második szótag. ABC? Vegyes bolt? Bolt. Csak bolt. Nem bolt? Közért. Szélső közért? Na ezt nem. A szélső közében az a játékszabály, hogy kimondod, amire gondolsz. Lóránt Gábor, executive manager van itt velünk a vonalban. Köszöntöm, Gábor! Hello, üdvözlöm! Szervusz, Gábor! Gábor azért van itt velünk most az éterben, hogy kedvet csináljon az operabálhoz, ami a hétvégén kerül megrendezésre. Gábor, te minden operabálon részt veszel, hogyha jól tudom. Igen, igen, már 3 éve veszek részt egyébként. Ez a 3. operabálom. Csodálatos rendezvény, nem tudom, hogy mennyire ismerik. Mi nem nagyon, mi nem vagyunk sajnos bejáratosak, de... Én nem sajnálom, mert nem vagyunk odavalóak, azok járjanak oda, akik odavalóak. Robert, bárki lehet odavaló. Azt ez mondod, még akár én is? Így van, hát, hogyha így tekintünk a dologra, én se voltam egyébként mindig ugye az úgymond elit tagja, bár én nem szeretem ezt a kifejezést. Melyik kifejezést használnád inkább, Gábor? Én úgy gondolom, hogy mi megdolgoztunk azért, amit csinál, ahova jutottunk, ezért a státuszért. Tehát én ugyanúgy szegény voltam egyébként. Uh-huh. Csak te nem hagytad el magad, nem hagytad el magad, nem koldultál. Nem, azt mondtam, hogy ha megláttam egy Mercedes, akkor nem dobáltam össze például pénzérmékkel. Na. Mint ahogy az opera bállal szemben az utcabál szervezői ezt gyakran megteszik. Mert irigykednek, tudod. Nem azért, mert ez a kultúrájuk, és ez mutatja meg, hogy mennyire... Mennyire bénát. Én amikor megláttam azt a Mercedes, tudod, mit mondtam? Mit? Azt mondtam, hogy nekem ez kell. Hogy egy napon megszerzed, igen. Igen, és akkor megszerzem. Na. És akkor keményen fogok dolgozni érte, akkor is, hogyha nagyon nehéz, hogyha reggel 6-kor kell fölkelni, és aztán este 10-re hazamenni, és akkor is meg fogom szerezni. És megszerezted. Kedves Gábor, ha jól tudom, te a legdrágább jeggyel mész az opera bálba, igaz ez? Igaz, igaz. És ki mellett fogsz ülni? Gondolom Páholyban, de hogy a ezt el lehet árulni? A kedvesem mellett fogok ülni. Most nem akarok konkrétan Páholyt megnevezni. Azt szeretném elmondani, hogy ez az opera bál, tudom, hogy ti mindenféle ördögtől valónak festitek le. Nagyon-nagyon nagyot tévedsz, nagyot tévedsz. Szó sincs róla. Mi nem értünk egyet azokkal a sárdobálókkal, akik irigykednek erre a rendezvényre. Mi nagyon szeretnénk ott lenni, és mi nagyon együtt érzünk azokkal. Én most megmondom neked, hogy én miért szeretem nagyon az opera bált. Mert a múltkor például néztem az opera bálnak a közvetítését, és azt láttam, hogy Kóka János és Rogán Antal együtt esznek, együtt isznak, hogy az a jó benne, meg együtt igen, ez buliznak. Az oldalakat. Ez összehozza. Különböző politikai oldalakat, ugyanis ez politikamentes. Azt látom. Azért megyünk oda, hogy jól érezzük magunkat. Igen, és azt látom, hogy ők... Robert, végig dolgozunk egy kemény évet. Akkor te mit szeretnél a legjobban, miután végig dolgoztál egy kemény évet? Nem pihenni egy jót, nem elmenni normális társaságban, kultúrált körülmények között jól érezni magadat. Tudod, de akinek nem tetszik. Ez egy európai szintű rendezvény. Ez így van, és akiknek ez nem tetszik, azok csak fagyoskodjanak odakint az opera előtt, ha az nekik jobban tetszik, azok na ott... Jó. Tényleg, csövezzenek, ha nekik úgy jobb. Ez tudom, hogy ironizálsz, de... Szó sincs róla. Az az igazság, hogy nekem már bőven elegem van abból, hogy... A szegényekből? Szeretnék kikapcsolódni. A kedvesemmel elmegyünk este, hogy jól érezzük magunkat, és tömény hajléktalan szakban kell eljutnom a limuzintól az opera bál bejáratáig. Ki kéne őket tiltani, ugye, a városban? Bőven elegem van ebből. Nem. Na, várjál. Mondom, hogy a tiltakozásnak is van egyfajta kultúrája. Tanuljanak kultúrát! Hogyha én ott ülök a vacsora asztalnál az opera bálban, és nem tetszik valami az asztalon, nem tetszik a kaviár vagy bármi, akkor nem az lesz az első, hogy odaláncolom magamat az asztalhoz, vagy elkezdek hőbörögni, hogy most azonnal kérek egy másikat. Nem ilyen a tiltakozásnak a normális módja. De tudod, miért van ez? Mert neked győztes szemléleted van. Én azért szeretnék egyszer az opera bálba eljutni, mert ott csupa győztes ember áll, és akik kint vannak, azok azért tartanak ott, azért fújnak erre, mert ők a vesztesek. És neked, persze bárkiből lehet, de neked, aki nagyon sokat tettél azért, hogy azzá a menő, általam nagyon tisztelt, előremutató figurává válja ki vagy, te megérdemled azt, hogy tehát az országnak támogatnia kéne ezeket az embereket, akik olyanok, mint te, meg akik az opera bálba mennek. Például avval, hogy nem kényszerítünk olyan helyzetbe, hogy mindenféle koldusok, mindenféle nyavajás, hajléktalanok ott belerondítsanak az életedbe. De legalább egyszer, legalább egy napon, amikor kikapcsolódnál egy nehéz év után. Kedves Gábor, hagyj kérdezek én is, vagy hagyj reflektálják erre. Szerintem például úgy támogathatná a társadalom ezeket az embereket, akik ilyenkor kikapcsolódnak, hogy egy keményen ledolgozott év után, hogy például adókedvezményt kapjanak, vagy visszatérítse az állam nekik az opera belépő árát. Vagy például lenne. A bérelt limuzin, gondolom te is bérelt limuzinnal érkezel, ez olyan gyönyörű gesztus szerintem ez a bérelt limuzin. Te hogy vagy ezzel? Hát én úgy vagyok ezzel, hogy mivel alkoholt is szeretnék azért fogyasztani az este folyamán, én ezért bérelek limuzint, tisztán praktikussági okokból, tehát itt semmi más nem játszik szerepet. Én azért örülök, amikor látom Kóka Jánost és Rogán Antalt együtt szórakozni egy opera bálon, mert azt látom, hogy még nem veszett el minden. Tehát, hogy azért annak ellenére, hogy a politikai csatározások azért elválasztják ezt a két valóban nagyon-nagyon tehetséges és rendkívül nagy jövő és szép jövő előtt álló politikust, annak ellenére azt látom, hogy össze is köti őket valami, mégpedig a kultúra. mégpedig a kultúra szeretete, egyfajta tisztelete. Szeretnénk ebben a témát. Tehát nagyon jó, hogy erre szereled a szót, mert mi szeretnénk példát is mutatni azzal, amit csinálunk. Tehát ez nem egy öncélú dolog, az opera, bármennyire is tudom, hogy így gondoljátok. Én azt látom ebben a dologban, hogy ennek legalább három olyan rétege van ennek a rendezvénynek, ami miatt ezt az államnak a lehető legtöbb pénzzel kéne támogatni, hogy még grandiózusabb lehessen, hogy tehát ez az, amire nem érdemes sajnálni a pénzt. Elmondom, hogy miért. Egyrészt megszünteti ezeket a felesleges politikai játszmákat, csatározásokat, és otthont ad jó előrevívő beszélgetéseknek. A másik, ez igen, egy nagy közösségi rendezvény, ahol azok az emberek, akik az elitet képviselik, azok példát tudnak mutatni mások számára, hogy hogyan kellene élni, hogy hogyan kellene viselkedni. A harmadik... Mi is az a kultúra valójában? Mi fánterem és a kultúra? És pont ezt akarom mondani, hogy a túloldalon ezt nem láthatják. Persze. Azt egyébként tudjátok-e, hogy idén Mesebeli operabál lesz? Egy mesebeli világba fogunk becsöppenni, mi a résztvevők. Wow. Úgy irigyellek, hogy ott lehet. Nagyon cool, nagyon olyan cool. Jó. És a túloldalt pedig, hogyha már a mesénél tartunk, én úgy gondolom, hogy inkább a rémmese lenne a kiváló kifejezés arra, ami a túloldalt folyik. Most arra gondolsz, hogy most már megint mindenféle... A meséből, vagy inkább a rémmeséből? Mindenféle humanisták meg adtak, meg mindenféle söpredék ilyen szervezeteknek gúnyolják magukat. Civilek, ezek a civilek a vesztesek. Tudod, hogy nevezem azt, amikor civilek beleszólnak a politikába? Hogy nevezed? Kontárság. Hát pontosan. És hogy mi mutatja az igazi különbséget? Tudod miért? Várjál, Azért, mert én úgy gondolom, hogy van egy professzionális politika. Amit, hogyha a politikusokra bízunk, akkor hát persze, a és a gazdasági szakemberekre. Figyelj, én azért ülök még mindig itt, és nem egy limuzinban, mint te, mert nem értek annyira a világ dolgaihoz, mint te. Nem ismerem annyira a számukat, a bizniszt. Érted, nekem ezek teljesen homályos fogalmak. De nem mondtál le arról, hogy egyszer majd megismered, és te is egy ilyen autóban, egy ilyen limuzinban, egy operabálon bulizhassa. Érzem én a határaimat, de tudod már, én abból érzem, hogy nekem még tanulásra van szüksége. Mert például nekem az opera az nem olyan, hogy mondjam, olyan rögtön olyan nagy és erőteljes élmény, mint például nektek, akik kultúrát többet fogyasztottatok, mint én, akik az operának ismerik a nyelvét, és ez is nagyon... Meg fogod ismerni te is. Tudod miért? Azért, mert ez az opera bár pontosan erről szól, hogy miért úszik fényárban az opera ilyenkor. Uh-huh. Azért, mert ez jelképe annak, hogy mi fényt szeretnénk adni az embereknek, megismertetni őket, a koszos népet azzal, hogy hogyan működnek a dolgok, hogyan működik a kultúra, mi az valójában. Szeretnénk, hogyha tudnák az emberek azt, hogy hogyan kell tisztességesen viselkedni, kulturáltan viselkedni, és persze, hogy bántja őket először. Persze, hogy zavarja a szemüket. Hát mert elvakítja őket, azért, mert sötétségben élik a mindennapjaikat, szellemi, érzelmi, lelki sötétségben, posványban élnek, és akkor ti kivilágítjátok, talán nem túl hirtelen. De nem túl hirtelen, nem lehet. Ne várjátok azt tőlünk, hogy megvilágítsuk az egész utat, hogy merre kell haladnia az embereknek. Mi csak a célt tudjuk megadni, hogy igen, a kapitalizmusban mégiscsak el lehet jutni egy szintre, egy tisztességes életvitelhez, egy tisztességes életformához, ami fenntartható és jó, és ezt mutatjuk meg az operában. Én nekem tudod, mi az, ami még nagyon tetszik az opera bálon? Az önzetlenség, ami kiviráglik ilyenkor, hogy képesek vagytok több százezer forintot kifizetni a belépőjegyre, hogy akár milliókat elköltötök egy este alatt, amiben az látszik, hogy egyszerűen nem ragaszkodtok a pénzhez, tehát nem harácsoló alkat vagy. Igen, megint miért? Mert megcsúsztasz is, ráadásul. Ne haragudj. Hogyha ti... vagy az ellenbálozók, vagy nem tudom, hogyan nevezitek magatokat. Ne azonosíts velünk, minket velük, jó? Elhatárolódunk attól a csürhétől. Hogyha azok fele annyit tennének, vagy mondjuk negyed annyit tennének a szegénység kérdésért, amennyit mi aznap este teszünk, vagy megoldásáért, akkor már én nagyon boldog lennék. Mi 1500 adag bundelételt fogunk szétosztani a Blaha Lujza téren. Ez óriási. Ez nagyon nemes. És tudod, mi a döbbenetes? Hogy ti, akik áldoztok ezeknek az embereknek, ezek nem tudják elsajátítani ezt a szemléletet. És tudod, miről van szó? Késsel és villával enni, megtanulni is nehéz az elején. Nem megy elsőre. De aki szépen próbálkozik, abból kultúrember lesz, és aki nem tud írni meg olvasni, az se fogadja el a társadalom. Hát ti pontosan ezt szeretnétek elhozni ezzel a rendezvénnyel, hogy a kultúra és a biznisz felfogása az ott legyen az embereknek a tudatában, hogy tudjanak érvényesülni ebben a világban. Tudod, mire gondoltam, Gábor? Igen, sikeresek legyenek mindannyian. Gábor, te se úgy születtél, hogy executive manager voltál. Tehát gondolom, hogy te is egy csóró gyerek voltál, és idáig el tudtál jutni. Nem lenne csodálatos, hogyha az a fény, ami az operabált bevilágítja, az a fényár, az ki tudna terjedni az egész Andrássy útra, és az Andrássy úton is túl a külvárosokat is be tudná világítani, hogy ez tényleg egy jelzőfény legyen, hogy iránymutatás legyen a társadalomnak. Ez nagyon szép lenne, Robi, persze, ez egy nagyon szép lenne, meg ez egy szép idea, hogy mindenki egyszerre mindent, de nem egészen megvalósítható. A kapitalizmus, a demokrácia az nem a tökéletes rendszer. Pontosan, és nektek nagyon komolyan el kell... Találjatok ki jobbat! Hogyha Robert kitalál egy jobbat, akkor én leszek az első, aki beáll mögé. De Robi, hát figyelj, mi próbálkozunk, de most ne a mi alternatíváinkról beszélgessünk, hanem a ti eredményeitekről. Mert azt is be kell látni, hogy mindenki nem juthat el ide. Hát nem véletlenül jutottatok ti el oda, és mások nem. Mert ez a rendszer szépen lassan emel föl mindenkit. Ne menjünk már vissza a szocializmusba. Pontosan. Mindenkit egyszerre fölemelünk, mondták, és akkor mindenkit egyszerre szépen lenyomtak. És nem hagyták a tehetségeseket. Igen, a tehetségeseket nem hagyták kibontakozni az egyenlőségnek az illúziója miatt, hogy mindenkire ugyanaz a törvény vonatkozik. Miért vonatkozon ugyanaz a törvény mindenkire? Hát vannak emberek, akik sokkal több pénzt fizetnek az állam adójába, mert sokkal több a bevételük. Hát rájuk miért nem vonatkozhatnak enyhébb törvények? Hát neki miért kell ugyanazt a büntetést leülni, mondjuk egy emberölésért, vagy egy autóbalesetért, vagy egy sikasztásért, mint bárki másnak? Hát... most megint nem tudok teljesen egyetérteni, de mindegy. De miért? Hát az elitnek mindenből elit jár. Elit jár ételből, elit jár autóból, elit jár lakásból, elit jár bálból, akkor börtönből miért ne járjon elit? Ez a kérdésem. Hát, járjon, hogyha az állam ezzel jól jár, járjon, de ez azért már valójában nem tartozik szorosan az opera bál kérdéséhez. Hát nyilvánvaló, hát a... nem kulturális iránymutatás félre ne érts, ez csak egy elméleti kérdés volt. Gábor, te ugye a bécsi opera bálra is szeretnél kimenni? De szó van róla, most erről még nem szeretnék. Talán jövőre, igen. Aha. Az a baj, hogy ott viszont már tényleg a rendőrségnek valamit tennie kéne. Azért, miért? Hogy a piszkos csűrhe ne akadályozza meg a... Ott is ugyanez a probléma van, hogy ott is kulturálatlan a köznép? Ott is van egy ilyen probléma, igen, hogy egyesek nem látják meg azt, hogy hogyan működik ez a rendszer. És azt nem látják, hogy a saját szegénységüket nem úgy tudják megoldani, hogyha a gazdagokat maguk mellé rántják a sárba, hanem hogyha összeszedik magukat, abba hagyják a koldulást, meg az önsajnálatot, abba hagyják a panaszkodást, rendesen elmennek dolgozni, összeszedik magukat, egy kis sütnivalót, elolvasnak néhány könyvet, azt hiszem, hogy vannak nagyon hasznos könyvek. Be kell fektetni a kis tőkéjüket, kicsiben el lehet kezdeni, az ember jelzálogot hitelt vesz fel a kis panel lakására, és előbb-utóbb gyárigazgató lehet belőle, ha jól csinálja. És tudod, mi a durva? Így van. Csak az a baj, hogy másokat is akadályoznak ezzel, hogy nem dolgoznak. Az, hogy Budapest tele van hajléktalanokkal, azt tudjátok, mennyire visszaveti a turizmus ügyét? És hát a turizmusban pedig rengeteg pénz van, tehát ebből lehetne profitálni ismét. Budapest ebből rengeteget profitálhatna, hogyha nem kívánatos vizuális elemeket úgymond a városon kívülre. Ilyenekről is szó esik az opera bálon, gondolom, tehát társadalmi problémákat is megvitattok. Hát a Rogán Anti már az 5. kerületben bepróbált vezetni egy hasonlót, nem tudom, hogy halad vele, majd megkérdezem. Hát most úgy is találkoztok. Igen. Mi is üdvözöljük a Tónit egyébként, én nem, személyesen még nem találkoztam vele, de nagyon nagyra tartom. Hát majd ha eljutsz az opera bálba, Dávid. Én még csak annyiban bízom, hogy mégiscsak egy jelzőfény, egy világító torony lesz. Az opera és ez a fény, ez felhívja azoknak a figyelmét, akiknek van szemük a látásra, akik meglátják a gazdagságot, meglátják a kultúrát, meglátják, hogy ez a két dolog kéz a kézben jár, és oda kívánkoznak ők maguk is. El akarják kérni, és el is tudják érni. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Gábor, köszönjük, hogy beszélgettél Gábor. Velünk. Én is Lóránc köszönöm. Gábor. Én kívánom, hogy jövőre már az operabában találkozunk. Hogyha jól megy a műsor, akkor talán meg is tehetitek. A hallgatókkal is ott szeretnénk találkozni, vagy legalábbis a közülük a jobbakkal, a tehetségesebbekkel, a rátermettebbekkel, szóval az emberebbekkel. A rosszabbak pedig menjenek szemközt az operával szemben, a rongyos bálozók közé, vegyüljenek el azzal a csőcselékkel. Nagyon szépen köszönjük. Lóránci Gábor, executive managerrel beszéltünk. Gábor, köszönöm. Nagyon jó szórakozást kívánunk neked a hétvégére. Köszönjük szépen. Én nagyon örülök, viszlát, én nagyon örülök, hogy összejött ez az interjú, mert nagyon ritkán szólal meg ez a hang a magyar közéletben. Tehát mindenről van szó, de igazából a sikeres embereknek a beszámolóját nagyon kevésszer halljuk. Nagyon kevésszer halljuk a valódi problémákat és az előrelépés lehetőségét. Ez egy igazi alternatíva. Ez igazán egy olyan hely, ahol ez az ország jobb irányba halad. Ezért volt fontos, hogy erről tudjunk beszélni. Hát igen, és mindig a szegények, a nyomorultak, a senkiháziak problémáznak, az ő problémáikkal van tele a sajtó. Holott az ő problémáik, maximum az ő ügyük. A gazdagok, a sikeresek, a kultúráltak, a nagy emberek problémája az közügy. Mindannyiunk ügye. Az ő gazdagságuk, a mi gazdagságunk, a mi jövőnk, a mi lehetőségeink. Most nézzük meg, itt van ez az alsó 8 millió. Mit tesznek ők hozzá az ország ügyéhez? Tehát mi az, amit előmozdítanak? De egyetlen milliárdos százszor többre képes, mint ez a hatalmas nagy massza, akik csak fizetik be a minimálbér után az adójukat, de igazából semmit nem tesznek, ugyebár? Mert dolgozni persze az büdös nekik. Szóval, kedves hallgatók, én azt javaslom nektek, hogy szedjétek össze magatokat, hagyjátok abba az önsajnálatot, hogyha rendesen oda teszitek magatokat a munkának, tudom, hogy ezt a szót nem nagyon ismeritek, mégiscsak azt mondom nektek, egy kicsit szedjétek össze magatokat, hogyha rendesen oda teszitek magatokat a munkának, akkor belőletek is lehet operabálozó. És mi nagyon-nagyon-nagyon-nagyon üdvözöljük innen az országnak az elitjét, azt a büszke elitet, aki képviselni fog minket is, mert hát az érzésvilágunkban mi is ott vagyunk velük, és bálozunk, reméljük, hogy pár év múlva már testivalunkban is ott lehetünk. Én nem mondok le erről, az egész országnak azt kívánom, hogy egy nagy opera bállá váljék. Sziasztok, üdvözlöm valamennyi kedves hallgatónkat. Fiers Gábor vagyok, a Rádió Café 98.6 főszerkesztője. Tegnap délutáni Szélső Közép című műsorunkban annak ellenére hivatkoztunk a dr. Dávid Ibolyával, a Magyar Demokrata Fórum elnökével készített interjú részleteire, hogy ahhoz az elnökasszony nem járult hozzá. Ezúton szeretnénk megkövetni dr. Dávid Ibolyát, az MDF elnökét, és elnézést kérni az általunk elkövetett szakmai hiba miatt. További jó rádiózást minden kedves hallgatónknak, van barátod! Sziasztok! Itt a Tuti Buli a 98.6-on. Itt van velünk mindenki, aki számít. Nálunk remek a hangulat, és biztosak vagyunk benne, hogy a rádiókészülékek előtt is. Szóljon ez a vérbeli, forró, latin sláger mindenkinek, aki szereti. Na ezt nem. Ez a Szélső Közép. Ha nincs mit mondanunk, hallgatunk. A magyar politikai elit, most már mondhatom, 18 éves kőkemény munkájának az igazán komoly köszönete a mi részünkről nagyon-nagyon sokáig fogalmazódott bennünk, hogy hogyan, milyen módon tudnánk tisztelegni a politikai elit kőkemény 18 éve előtt. Aztán rájöttünk arra, hogy egy top 10-es lista lenne a legalkalmasabb erre. De azt kell megértsétek, hogy ez nem arról szól, hogy a mi tisztelgésünkre van nekik szükségük, vagy hogy a mi tisztelgésünk teszi őket nagyobbá, hanem arról, hogy milyen régóta hiányzik az ő valódi helyre emelésük. Az őket megillető posztra való helyezésük, az a hang, amely kimondja, hogy mit értek el, hogy mit tettek mindannyiunkért. Ez az elkövetkező egy óra, ez nem rólunk szól. Ez azokról, akik az országot építik a rendszerváltás óta, akik mindenüket feláldozták azért, hogy megteremtsék ezt az új Magyarországot, ami remélhetőleg hamarosan elérkezik. Az ő nagyságuknak fogunk tisztelegni a legmélyebb alázattal. A politikus egy nagyon felelős személy. Az államférfi maga a felelősség. Tízes listánk szereplői az elit elitje. A nagyok legnagyobbjai, az óriások között is a valódi nagyságok. Ők azok tizen, akik látszólag valami különbözőt próbáltak képviselni. Valójában mindegyikük a mi képviseletünk által vált olyan naggyá, amekkorává. Sajnos vannak köztük olyanok is, akik már nincsenek köztünk, de egy biztos, hogy mindegyikükre büszkék vagyunk, mindegyikük iránt nagyon-nagyon mély hálát érzünk, és egy talán csetlő-botló esetlen kísérletet teszünk arra, hogy őket valóban méltó módon tudjuk ebben a műsorban köszönteni, reprezentálni ő előttük azt a valódi hálát, ami mindannyiunkat áthat az ő 18 éves munkásságukkal kapcsolatban. Tehát következik a rendszerváltás óta eltelt évek top 10 legnagyobb magyar politikusainak listája. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a tizedik. Listánk tizedik helyezettje Bokros Lajos. Bokros Lajos, akinek a magyar gazdasági egyensúlyt köszönhetjük. Bokros Lajos, aki valóban helyre rakta ennek az országnak a sokáig valódi válságban lévő gazdaságát, az előző rendszernek, a kádárizmusnak a könnyelműsége folytán felborult az államháztartási mérleg, és bizony sokáig hiányzott a politikai bátorság arra, hogy ezt helyre rakják, és akkor jött Bokros Lajos, ez a valóban kemény tökű, valóban karakán és valóban kőkemény, erkölcsű ember, és meghúzta a határokat. Azt mondta, hogy gyerekek, eddig és nem tovább, erre telik, erre nem telik. Olyan volt ő, mint egy szigorú családfő. Sokan nem szerették ezért, de mindannyian tudjuk, hogy ő nélküle, Bokros Lajos nélkül ez az ország csődbe jutott volna, ez az ország ott tartana, ahol Argent. Ő teremtette meg a hosszú távú fenntartható fejlődés alapjait, az igazi gazdasági prosperitást, és ez a gazdasági prosperitás, ami ránk köszöntött, ez teremtette meg, ez ebből borult virágba később a kulturális, erkölcsi és mindenféle prosperitást. Tehát az ország egyszerűen felébredt Csipke Rózsika álmából, neki köszönhetően ma igazi közép-európai, sőt én azt is mondhatnám, hogy nyugat-európai gazdasággal és politikai élettel bírunk. Valójában a gazdasági rendszerváltozást jelentette ő. Tehát egy olyan szemléletváltozást jelent, ami a gondoskodó állam, az állambácsi nyújtott szolgáltatásaira várásból a felnőtt korba vitte el a magyar társadalmat, a magyar gazdaságot, és ez nem akármilyen vállalás, és nem akármilyen eredmény. Ő igazából nem is politikus. Ő egy áldozatkész üzletember, aki elment politikusnak pusztán csak azért, hogy kivakarjon minket a saját fekáliánkból, amiben magunk süppettünk. Többek közt a magunk kényelme, magunk elkényelmesedettsége okán ő jött, kirántott minket, és ahogy kirántott minket, már távozott is. Nem vágyott hatalomra, nem vágyott sikerre, nem vágyott köszönetre, már is ment máshova segíteni. Lengyelországban is rendbe rakta a gazdaságot. A világbankhoz is elment. Igazából nem csak ennek az országnak a jótevője ő, hanem azt mondhatjuk, hogy globálisan ő a gazdasági rendszereknek, a bajba jutott gazdasági rendszereknek a nagy segítője, az atya a bajba jutott népeknek. Igazából ő egy olyan bankár, egy olyan gazdálkodó, aki mindannyiunk pénzét egy kicsit megfialtatta. Tehát így nem itt tartanánk ma ő nélküle. Ezért listánk tizedik helyezettje Bokros Lajos. Köszönjük, Lajos! A kilencedik helyezett mai listánkon Csurka István. Csurka Istvánnak az a hihetetlen belső szenvedélye, amivel a magyar politika színpadára belépett, az a mai napig egyedülálló. Ne felejtsük el, hogy olyan elképesztő írói látásmóddal, olyan írói vízióval tudott a politika pódiumára belépni, mint senki. Tehát olyan kemény írói munka van mögötte, ez persze jelent egy magasabb fokú, egy absztraktabb látásmódot, amit be tudott vinni a politikába. És az a kérlelhetetlenség, az éles látás, az a szenvedélyesség, amivel ő fellépett a magyarságot érintő kérdésekben, na az, ami Magyarországot egy karakteres, vitakész országgá tette. Csurka Istvántól minden politikus sokat tanulhatna. Ő az, akinek egyrészt tiszta a múltja. Tehát semmi, a pártállamban semmilyen mocsok szenny rá nem tapadt. és ő egy polihisztor. Tehát amellett, hogy a nemzetügyét mindenek előtt képviseli, emellett a művészetben is fantasztikusat tudott alkotni. És ő az az igazi, az a politikus, aki képes a nemzetet egy egységbe forrasztani. Tehát aki nem egy megosztó személyiség, hanem tényleg olyan, hogy kompromisszumkész, és abszolút mindenki tudja szeretni. Tehát egy olyan figura, egy olyan szeretetre méltó figura. Csurka István egy igazi forradalmár volt a magyar politikai életben. Olyan dolgokat hozott be, amiket más nem hozott be, nem is hozott volna be, ő nélküle nem is létezett volna, meg se jelent volna. Ő kezdte el először Amerikát kritizálni, ő kezdte el először a Világbankot kritizálni, ő kezdte el először a nemzetközi pénztőkét felelőssé tenni. Ő volt az, aki először felhívta a figyelmet arra, hogy a globalizáció az bizony nem fenékig tejfel. Nagyon-nagyon-nagyon sok dolgot ő hozott először szóba. Talán, hogyha más hozta volna szóba, akkor más kapta volna azt a rengeteg sok mocskot a nyakába, amit aztán a Csurkának a nyakába szórtak. Csurka István egy önfeledten őszinte ember volt. Nem gondolkodott sokat, kimondta, ami a szívét nyomta, és igazából mi ezért szeretjük Csurka Istvánt, és Csurka István ezért ér nekünk 9. helyet. Csurka István összetéveszthetetlen volt a magyar politikai palettán. Csurka István egy valóban szenvedélyes, valóban karakán ember volt. Csurka nélkül a magyar politika elvesztette volna azt az ízt, ami egy őszinte hangot és egy kérlelhetetlen érdekérvényesítést a magyarság frontján, ezt ne felejtsük el. És mára egy öreg bölcsé vált, akinek persze megvannak a maga rigójái, de mindenki meghallgatja az ő tanácsait. Na ez az a szerep, amit el tudott érni a forradalmárság után. Hát igen, Csurka István volt az az ember, és még ma is az az ember, sajnálatos módon most már nem parlamenti képviselő, az az ember, aki fel tudta mutatni azt, hogy hogyan lehet valaki nacionalista, anélkül, hogy soviniszta legyen. Tehát hogyan tudja kőkeményen képviselni, érvényesíteni ennek az országnak a nemzeti érdekeit, anélkül, hogy valaha életében egyetlen pillanatra is kirekesztő lett volna, valaha életében egyetlen pillanatra is bármilyen kisebbséggel szemben türelmetlen lett volna. Ő tényleg minden létező politikai erény ötvözete volt. Köszönjük szépen István, és békés öregséget, és békés öregkort, és nyugodt öreg napokat kívánunk. Egy nemzet hálája szálljon feléd. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Sziasztok, üdvözlöm valamennyi kedves hallgatónkat. Fiers Gábor vagyok, Rádió Café 98.6 főszerkesztője. Tegnap délutáni Szélső Közép című műsorunkban annak ellenére hivatkoztunk a dr. Dávid Ibolyával, a Magyar Demokrata Fórum elnökével készített interjú részleteire, hogy ahhoz az elnökasszony nem járult hozzá. Ezúton szeretnénk megkövetni dr. Dávid Ibolyát, az MDF elnökét, és elnézést kérni az általunk elkövetett szakmai hiba miatt. További jó rádiózást minden kedves hallgatónknak, van barátod! A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint... Tordján József. Hát én megint egy nagyon hasonló karakter, de ő az, aki a sajátos humorával, a belemenős, vagány stílusával felrúgta a politikai PC-nek a szabályait. Ő volt az, aki úgy tudta a kommunistát kimondani először, ahogy senki előtte. Olyan provokatív, olyan merész, olyan bátor tudott lenni, amire éppen szükség volt a magyar mezőgazdaság vészterhes ideiben. És ezt a erős, provokatív, konfrontatív stílust, ezt diplomatikus, tárgyaláskész stílusát tudta változtatni, ha éppen arra volt szükség. Ha épp a magyar mezőgazdaságnak támogatása volt szükség, akkor meg tudott egyezni. Tordján Józsefben benne rejlett a miniszterelnök vagy a köztársasági elnök pozíciója. És mindannyian sajnálhatjuk, hogy nem jött ki belőle. Tordján József nagyon közel járt ahhoz, hogy tényleg a legnagyobbak közé emelkedjen, csak sajnos a politika akkori viharai elsöpörték őt. Méltatlanul hever most a politikusok szemétdombján. Ő az, akit még nem rehabilitáltak, tehát akinek tényleg kijárna az igazi tisztelet. Én kezdeményezném, hogy például valami mellszobrot állítsanak neki a Városligetben, vagy valami hasonló, mert még nem adóztunk ő előtte, tehát még nem adott számot a nemzet arról, hogy hogyan viszonyul hozzá. Tordján József egy új fogalmat honosított meg a magyar politizálásban. Ez az új fogalom, ez a vidékfejlesztés. Korábban mindenki csak és kizárólag a városnak a fejlesztésével, az autópályáknak a fejlesztésével, az urbánus gondolkodásnak a kiterjesztésével foglalkozott. Senki nem tudott odafigyelni arra, hogy itt azért él egy nagyon nagy tömege a vidéki embereknek, és ezek a vidéki emberek bizony nem jó körülmények között élnek. És tudod, hogy mi a fantasztikus? Hogy ez pont egy rózsadombi ügyvédnek jutott az eszébe. És ő neki nem derogált felvállalni ezeknek a vidéki embereknek az összes gondját, baját elvinni a parlamentbe és ott képviselni, méghozzá kőkeményen. Te azt mondod, hogy nem hozta ki magából, ami benne rejlett. Azért ez az ember vidékfejlesztési csúcsminiszterségig vitte. Úgy, hogy sokan azt mondták, hogy lehetetlen. Úgy, hogy mindenki letagadta, mindenki megtagadta, mindenki leköpte. A 98-as választások előtt Orbán Viktor teleharsogta a médiát azzal, hogy ő már pedig Tordjánnal nem lép koalícióra, aztán amikor látta, hogy emögött az ember mögött micsoda vidéki tömegek vannak, akkor mégiscsak azt mondta Orbán Viktor, mert medne is megvolt ez a nagyság, hogy igen, József, gyere, próbáljuk meg együtt, mégiscsak együtt fogunk tudni működni, és azért nem kevés ideig tudtak együttműködni mindannyiunk örömére, megelégedettségére és gazdagságára, jobb létére. És tudod, mi még a nagyszerű Tordján Józsefben? Az, hogy ő felismerte azt is, hogy a történelmi pillanat megkívánta tőle azt, hogy lemondjon arról, hogy tovább vigye a kis gazdapártot, és valószínűleg megjelent előtte, valami látomása lehetett, amikor felismerte, hogy neki ezeket a szavazókat át kell adnia Viktornak, hogy egy nagy egységes jobboldal létrejöjjön, hogy a nemzet érdekét így szolgálja, és mindenki azt hitte volna, hogy ragaszkodik a hatalomhoz, de Tordján József nem az az ember volt, lehetett róla látni, hogy ő egy őszinte, tiszta szívű. Abban a pillanatban, hogy azt érezte, hogy megrendült vele kapcsolatban, a bizalom már ott sem volt. Már ott sem volt. Olyan könnyen tudta elengedni a hatalmat, amilyen könnyűszerrel látszólag megszerezte. Azért ebögött nagyon-nagyon sok munka volt, és azt se felejtsük el, ha emlékeztek a harag napjára. Hogy ő volt az első, aki komolyabb tömegeket kivitt az utcára, ő volt az első, aki olyan tömegdemonstrációkat tudott felvonultatni, amilyeneket mostanra már Gyurcsány Ferenc, Orbán Viktor is maga mögött tudhat. És milyen körülmények között dolgozott? Hát állandó merényletkísérletek tarkították az ő életét, folyamatosan az életére törtek, a saját pártja folyamatosan különböző frakciókra szakadt, megtagadták az ő hozzájárulását, minden mellett, amellett, hogy elképesztő politikai és diplomata karriert futott be, természetesen még a Fradinak is ugye volt elnöke, nem akármilyen sportmúlttal is ilyen módon rendelkezik és eredményekkel, és ezek után, amit senki nem volt ennyire képes az összes területen játszani, elment a médiába, és ott csinált egy műsort, illetve résztvevője volt egy műsornak. És ott is a legnagyobb és ott is a legnagyobb volt. Na, hát erről van szó, mi a Fradival kapcsolatban nyilván mindannyian emlékeztek, a zöld zakó, fehéring, zöld nyakkendő, valamint a fehér zakó, zölding, fehér nyakkendő összeállításra. Ez az ember stílusával, ez az ember attitűdjével, szakmai hozzáértésével, szorgalmával, szenvedélyével példát mutatott az egész magyar politikai elitnek, és azt látom, hogy az elita példát megfogadta. Bármelyikükre nézek, azért látom rajtuk a Tordján iskolát, és ezt a legjobb értelemben mondom, úgyhogy top 10-es listánkon a 10 legjelentősebb magyar politikus tartalmazó listán a 7. helyezett, ezért lett Tordján József. József, köszönjük neked ezt! A toplista mai 6. helyezettje. A 6. helyezett Kunce Gábor. Na, ő az, akinek csodálatos humora van, nagyon frappáns, tömör megfogalmazásokra képes. De annak ellenére, hogy csodálatos a humora, hogyha az ország fontos dolgairól van szó, akkor mindig komoly tud lenni, és mindig össze tudja szedni magát, és össze tudja szedni az országot maga mögé. Jó, ő a liberális politika igazi megteremtője, igazi letéteményese Magyarországon. Ő az, aki elsődleges kérdésé vette az emberi jogokat a magyar politikában, mennyire fontos kérdés, előtte nem beszéltek róla, következetesen képviselte ezeket a jogokat. A liberalizmus, tehát mindannyiunk szabadságát, amiért Petőfi az életét áldozta, azt képviseli folyamatosan. Szeretné ezt az országot, ahogy a nyugatosok, kulturálisan a nyugat felé, ő gazdaságilag a piaci liberalizmus irányába vinni, hogy egy gyors, fejlődőképes, jól működő ország legyünk. Az volt az ő legnagyobb kihívása, hogy folyamatosan fékeket próbáltak berakni az ő rendszerébe. Tehát annól fékezni akarták a kapitalizmust, a liberalizmust, a modern piacgazdaságot, mindenféle állami intézkedésekkel, pedig azt kellett volna belátni, amit ő látott, hogy az állam nagyon rossz gazda, mindent el kell adni, ami az állami, mi az adóforintunkkal támogassuk ezt az államot, hogy létrehozza számunkra azt a piaci versenyt, ami igazán be tudja indítani mindannyiunk jólétét. Ne feledjük el, hogy az ő támogatásával sikerült a rendőrséget a pártállami múlttól megszabadítani. Egy igazán nyugati fellépést tud most már ma a rendőrség számunkra prezentálni, például a csőcselékkel szemben. Pontosan úgy jár el, ahogy egy jogállamban, egy demokráciában el kell járni a rendőrségnek, minden tökéletesen olajozottan működik. Ő volt az az ember is, aki a pártját, a Szabad Demokraták Szövetségét egy stabilan 5%-os pártát tudta tenni. Tehát ez nem semmi, hogy meg tudta szilárdítani az 5%-on, hogy idáig képes volt elmenni, hogy a liberalizmust azt így 5%-ra tudta bebetonozni, és hát ez csak a hitelessége miatt nyilvánvalóan, amiatt, hogy ő az, aki mindig mindenben következetesen képviselte. Jó, hát nagyon-nagyon-nagyon kemény érdekérvényesítő volt világ életében. Hogyha ő nem lett volna, akkor ez a koalíció, ez az SZDSZ-MSZP koalíció, ami most már egy nagyon-nagyon jól működő házassággá vált, mindannyiunk örömére. Tehát egy kicsit úgy érzem én is, hogy így egy kicsit ez a nemzet, ez ebből a házasságból született újra. Az ő gyermeke. Igen, hogy ennek a házasságnak a gyermeke. Hát ebben ő egy nagyon kemény, azt tudom mondani, hogy egy nagyon kemény édesanya volt ebben a házasságban. Ő nélküle ez az ország nem biztos, hogy a kádárizmust olyan könnyen maga mögött tudta volna hagyni. Ő volt az, aki az MSZP-t is, meg mindnyájunkat is megfosztott a posztkádári nyomástól, megfosztott minket a kádárizmus árnyékától, és egy jobb jövőbe vezetett minket, a kapitalizmusnak az igazi motorja volt ő az államigazgatás területén, egy rendkívül sokoldalú politikus, Kuncze Gábor, aki a közgazdasághoz is ért, aki belügyminiszter volt ebben az országban, elképesztően kemény tárgyalópartnere volt a koalíciós egyeztetésekkor mindig az MSZP-nek. Na, ő volt az, aki bár egy valóban kis pártnak az elnöke volt, de elképesztő érdekérvényesítő képességével mégis sokkal, de sokkal nagyobb befolyást tudott elérni a magyar állam ügyeinek intézésében, mint amit az a bizonyos 5% jelentett volna, amiről a Dávid beszélt. Úgyhogy ne becsüljük le ezt az 5%-ot, ne becsüljük le Kuncze Gábort, ne becsüljük le az ő munkáját, és ne felejtsük el, hogy milyen könnyedén átadta a hatalmat abban a pillanatban, amikor érezte, hogy kezdi egy kicsit kevésbé tudni képviselni a liberális értékeket, és megjött egy tehetséges fiatalember, Kóka János, rögtön átadta az ő kezébe a hatalmat. Én csak bízom abban, hogy Kóka János ugyanilyen sikeres karriert fog tudni magáénak, mint amilyet Kuncze Gábor. A nílusi krokodil éjszaka cserkészi be ártatlan és gyanútlan áldozatát. Az évmilliók evolúciója tökéletes gyilkológéppé formálta ezt a gonosz hüllőt. Suzy, az elkoborolt gazellaborjú percei meg vannak számlálva, mit sem sejt a ráleselkedő borzalmas kínhaláról. Na ezt nem! A szélső közép nem az állatok ösztönvilágában, hanem a tudatos politikai bűnszövetkezetben látja a fenevadot. Tekintsük csak át, hogy áll a rendszerváltás óta eltelt évek legtehetségesebb, legnagyobb szabású politikusainak top 10-es listája, legalábbis amit eddig ismertettünk. A 10. helyen Bokros Lajos, a 9. helyen Csurka István, a 8. helyen Dávid Ibolya, a 7. helyen Tordján József, a 6. helyen Kuncze Gábor. Innen folytatjuk most, következik az 5. helyezett. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon Kovács László, egy igazi királycsináló, egy deáki figura, ezt mondhatom. Aki azért hasonlítom Deákhoz, mert Deák Ferenc is lehetett volna ennek az országnak a miniszterelnöke, mert kivívta azt, hogy az legyen. Ennek ellenére átadta ezt, nagyvonalúan átengedte valakinek, aki talán nem volt alkalmasabb nála, de mindenféleképpen akkor és ott abban a történelmi szituációban helyesebbnek látta, ha azt választja. Hát ő Andrássy gróf volt. Talán azért, mert a nemesi címe akkor őt alkalmasabbá tette arra, hogy elfogadtassa magát a grófi címe nyomán a Habsburgokkal. hát valahogy így járt el Kovács László is. Kovács László, aki egy szintelen szaktalan, senki kis diplomatának tűnt a kormány idején, amikor külügyminiszter volt, és aztán, amikor a Horn Gyula által vezetett koalíció felbomlott, Horn Gyula elvesztette a 98-as választást, ő előlépett az árnyékból, vasmarokkal megragadta az MSZP-t, és olyan magasságokba vezette, ahol addig még nem járt. Legyőzte az Orbán Viktor által vezetett koalíciót, megtörte annak hatalmát, és amikor beleülhetett volna az általa kivívott és megérdemelt miniszterelnöki bársonyszékbe, akkor azt mondta, hogy talán őnála van valaki, aki alkalmasabb erre a pozícióra, akkor és abban a történelmi helyzetben, és elővette Medgyessy Pétert, és odaállította, és ő belőle csinált miniszterelnököt. És megelégedett annyival, hogy ő legyen az országnak az a külügyminisztere, aki aláírja az Európai Unió csatlakozási dekrétumát. Tehát ő megelégedett azzal, hogy azt a bizonyos tollat, amely Magyarországot egy új világba, valóban az Európai Unióba vezeti, azt a tollat, azt ő utána a mellény zsebébe tűzhesse. Köszöni, neki ennyi elég volt. Az, hogy ennyire hiányzott belőle a hatalomvágy, ez teszi ötödik helyezetté többek között listánkon Kovács Lászlót. Tényleg az a legfontosabb, hogy sokan szürke eminenciásnak tartják, pedig elképesztő módon fogta egységbe az MSZP-t, és elért valamit, amire nagyon komoly szükség volt, hogy a Fidesz kritikát gyakoroljon a saját politikája mögött. Ha nem lett volna Kovács László, akkor a Fidesz nagyon hosszú ideig kormányzott volna, hiszen egyedül Kovács volt az, aki valódi erőt tudott szervezni a jobb oldallal szemben. Összetudta kovácsolni a baloldali erőket, és folyamatosan olyan kritikai fénybe tudta rakni a Fideszt, ahol a Fidesz rákényszerült arra, hogy újra gondolja a politikáját. Tehát az, hogy ma egy sokkal érettebb, egy sokkal konstruktívabb, egy sokkal okosabb Fidesszel találkozunk, az elsősorban Kovács László érdemes. És hatalmas dolog, hogy abban a korban, amikor Kovács László átvette ezt, kb. 60 éves lehetett, átvette az MSZP-t, még ennyit tud változni, még ennyit tud fejlődni egy ember. Hát a legtöbb ember 60 éves korában már begyepesedik, kb. Olyan, mint egész életében. Tehát ott már a változásnak túl sok tere nincs. És Kovács László ebből a szürke eminenciásból, ebből a kis párthivatalnokból egy elképesztően karizmatikus és kőkemény érdekérvényesítő elnökké, pártelnökké tudott válni. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhet neki az MSZP. Igazából a vállán vitte az MSZP-t a hatalomba. A 2002-es kampányt gyakorlatilag egyedül csinálta végig. Szinte senki nem szólalt meg rajta kívül. Emlékszünk, amikor azon a bizonyos vitán Pokorni Zoltánt az pártelnökök vitáján egyenesen lemosta a színről, és el tudom képzelni, hogyha sor került volna, bár az már valóban kétséges, egy Orbán-Kovács vitára, ahogy soha nem került sor Orbán-Kovács vitára. Hát igen, ott szerintem esélyes kihívója lett volna Orbán Viktornak Kovács László. Csak még egy dolog, mert én avval nagyon nem értek egyet, hogy ő önként mondott volna le a hatalomról. Szerintem az MSZP-nek volt egy kötelező generáció, tehát talán arculati, de inkább generáció váltása, hogy egy fiatal, nem is fiatal, de mindegy, én úgy érzem, hogy mindenképp generációt akart váltani az MSZP. De hát és talán ezért... nem ő döntött így? Én azt éreztem, hogy ő folyamatosan szeretné, hogy az ő által elvégzett nagyon komoly és eredményes munkát elismerjék, és ezt nem kapta meg. Én azt egy sorstragédiának tartom, hogy az Európai Unióba ment el, és nem Magyarország ügyeit képviseli. Az Európai Unióban is természetesen nagyon komoly szakmai felkészültséggel végzi a munkáját, gondoljatok az energia biztosi munkájára aztán. Nem tartott sokáig, de annál emlékezetesebb. Annál emlékezetesebb volt. Tehát ennek örülök, hogy most ott van, de sokkal fontosabb dolga lett volna itt akkor Magyarországon. Szerintem ez egy mini sorstragédia, hogy oda kerül. Ő egy örök miniszter. Egy örök miniszter. Úgy, ahogy a Magyarországnak a minisztere volt, és nem vált miniszterelnökké, ugyanúgy most az Európai Uniónak a minisztere, mert hogy hát ugye igazából ezek a biztosok, ezek az Európai Uniós biztosok, ezek kvázi miniszterek, egy miniszterelnök nélküli Európai Unióban. Tehát igazából azt gondolom, hogy nagyon-nagyon magasra vitte. Ő azzal az elképesztő fellépéssel, azzal a valóban európai kultúráltsággal, azzal a széles látókörrel, azzal az európér magatartással ennek az országnak a nem csak a nagyszerű vezetője, de nagyon-nagyon jó diplomatája volt, nemzetközi diplomatája volt. Tehát ő valóban a legjobb hírét keltette ennek az országnak. Nagyon-nagyon-nagyon köszönjük Kovács Lászlónak, hogy ezzel a karizmával, ezzel a szervezőkészséggel, ezzel az erővel, ezzel az érdekérvényesítéssel helyt tudott állni Magyarország külkapcsolatainak frontján, mindannyiunk érdekében. Én ezzel az ötödik helyel úgy gondolom, hogy a megbecsülésünket ki tudtuk fejezni Kovács László felé. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Listánk negyedik helyezettje a néhai Antal József. Hát ő a magyar rendszerváltás legikonikusabb alakja. Mit lehet mondani egy ekkora államférfiről, aki ezekben a nagyon nehéz időszakokban a rendszerváltás elején, amikor még nem lehetett tudni, hogy komoly veszélye van egy visszarendeződésnek, kontrollálni tudta ezeket az ügyeket. Folyamatosan azt a biztonságot érezhettük, hogy egy valódi államférfi vezet minket. Egy pillanatra nem merült föl, hogy a demokráciánkat komoly veszély érheti. Nagyon komoly paktumokkal tudta fenntartani ezt a kormányzást. Ezek hasznos paktumok voltak, ez a MDF-SZDSZ paktum. Nagyon komoly vitákat kellett kiállnia, és természetesen, mint egy ilyen nehéz időkben minden miniszterelnöknek, bele volt a bukása kalkulálva, tehát érezhető volt, hogy az MDF, mint első párt nem fogja tudni megnyerni a következő választásokat, ezt tudta és tudatosan elvállalta ezt. Nekem azt tetszett leginkább az ő munkássága alatti Magyarország politikai ügyeiben, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetett a szimbólumokra, nagyon fontos az emberek életében, nagyon fontosak a szimbólumok, nagyon fontos, hogy mi a címerünk, hogy hogyan hívjuk az utcáinkat, a tereinket, és én nagyon örülök, hogy az első pár év azzal telt, és nem más kérdésekkel, hanem csak azzal, hogy minek nevezzük ezeket az utcákat, amiken nap mint nap járunk, azokat a tereket, az iskoláinkat, a színházainkat, a mozikat, hogy milyen legyen a címerünk, tényleg. Nagyon fontos, a szimbólumokban él a nemzet igazán. Az a törvényhozói munka, azt a jelzőt azt hiszem, hogy bizton használhatom, hogy az az elképesztő törvényhozói munka, amit ő végrehajtott az alatt a alig 3 év alatt, amíg miniszterelnök lehetett, az megalapozta ennek az országnak az új jogrendjét. Tehát gyakorlatilag ő szülte, ő teremtette a mi számunkra azt a rendszert, amiben mi most élünk. Nagyon nehéz helyzetben volt. Úgy vállalt ennek az országnak a vezetését, hogy tudhatta, hogy első miniszterelnökként gyakorlatilag ő lesz az, aki kitapossa ezt az új cipőt. És hogy ebből nem fog jól kijönni sem ő, sem a pártja, és ez így is lett. Ennek ellenére megcsinálta. Ő igazából egy drámai figura, olyan, mint egy ilyen görög drámának lenne a tragikus hőse. Azt hiszem, hogy mindannyian valamelyest többé vagy kevésbé mindannyian Antal József köpönyegéből bújtunk ki. Egy olyan figura, aki egyébként nem volt ott Lakitelken, ezt talán kevesen tudják, hanem később csatlakozott az MDF-hez, eleinte a Független Kisgazdapárttal próbálkozott, amelynek az édesapja is az egyik magasrangú politikusa volt, és aztán mégis a politikai realitás érzékét, ami mindvégig megmaradt, a politikai realitás érzékét követve az MDF-ben folytatta a valóban keresztény középkonzervatív politizálásnak azt a elképesztően magas szintjét, amit ő képviselt. Antal József egy hihetetlenül hiteles, elképesztően nagyszabású politikus volt. Na, ő rá lehet azt mondani, hogy egy igazi államférfi. Antal József egy tragikus hőse a magyar rendszerváltásnak, ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy senki sem azonosabb a rendszerváltással, mint Antal József, és nagyon-nagyon sok illúzió elveszett akkor, amikor Antal Józsefet eltemettük. Azóta is keressük Antal Józsefnek a politikai reinkarnációját, egyesek szerint Orbán Viktor az. Én a magam részéről azt mondom, hogy Antal József újra vissza nem térő lehetősége volt a magyar politikának, és nagyon sajnáljuk, hogy eltávozott a magyar politikai életből, nagyon sajnáljuk, hogy eltávozott a mindennapjainkból. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. A harmadik helyezett Horn Gyula. Egy igazi népi politikus, a népembere. az átlagpolgár embere, a hétköznapok embere, a hétköznapokhoz szóló, az egyszerűség nyelvén szóló politikus, és közben egy igazi szakmai tekintély. Egy elképesztő szakmai múlttal, a közigazgatásban letöltött nagyon sok év tisztes tapasztalatával felvértezett valódi államférfiről van szó. Egy olyan ember, aki minden létező gáncsaskodást kikapott magának. Tehát előhánytorgatták az ő múltját, az ő régi mindenféle pozícióit, mint hogyha ezek fontosak lennének, ezek nem fontosak, erre mondta azt erősen és határozottan, hogy na és, amikor az ő régi múltbeli cselekedeteit hozták elő. De ez a sallangmentes határozottság az, amit szeretünk a Horn Gyulában. Azt szeretjük a Horn Gyulában, hogy úgy szól, hogy mi is megértsük. Azt szeretjük a Horn Gyulában, hogy úgy beszél, hogy mi magunk magunkra ismerjünk benne. Újra megtalálta a kádári retorikának a legnagyobb erősségét, a krumplileves, az legyen krumplileves retorikáját, amikor az emberek értik, hogy miről szól a politika, amikor az emberek nyelvére le van fordítva az, hogy mi történt velük. Nem volt minden jó a Kádár rendszerben, de ez a dolog, ez egészen biztosan jó volt, hogy a politika meg tudta szólítani a hétköznapok embereit, és Horn Gyulának pontosan ezt köszönhetjük. Horn Gyula egy nagyon-nagyon nagy munkát végzett el akkor, amikor megszavazta a bizalmat egyrészt Bokros Lajosnak, másrészt elvállalta az országnak a vezetését, történelmi helyzettől függetlenül, és ez a csodálatos benne, hogy Horn Gyula az örök. Horn Gyula ennek az országnak, a nemzetnek a gyulája igazából. Rendszerek jönnek, rendszerek mennek, és Horn Gyula nem azt nézi, hogy fintorogva, hogy neki ez a rendszer tetszik, vagy nem tetszik. Nyilván mindenféle rendszernek vannak erényei és hibái. Horn Gyula azt nézi, hogy hol tudna szolgálni, hol tudnánk az ő hasznát látni, és mindig ott, ahol tudja, ott teszi magát hasznossá, hogy hol alacsonyabb pozíciókban, hol magasabb pozíciókban, neki nem büdös a munka. Oda teszi magát és elvégzi. Ő már az 50-es években is a saját két kezével végezte el a nehéz, a piszkos munkát is, ha kellett. Tehát ő volt az, aki nem riadt vissza semmitől, már akkor nagyon aktív volt, már akkor lehetett látni, hogy belőle lesz valami. Tehát azzal a határozottsággal, elszántsággal, ahogy ő belevetette magát a munkába, az évtizedeken keresztül kísérte őt végig, és hát ha most ugye nem betegeskedne, akkor még mindig tiszta erejéből csak értünk dolgozna. És most, hogy Antal Józsefet is említettük, hirtelen eszembe jutott egy videó, amit nemrég láttam, nem friss a felvétel, talán Szekeres ül Horn mellett egy lakossági fórumon, és Horn azt mondja fáradtan, megtörten, hogy egyedül maradtunk. És talán ez a magyar politika tragédiája, hogy ezek a nagyszerű karizmatikus államférfiak, ezek az igazi vezetők, ezek magukra maradtak, nem kapták, nem érezhetik, nem mehetnek úgy tisztesen nyugdíjba, vagy vissza a polgári életbe, hogy azt érezhessék, hogy az emberek megadták nekik a tiszteletet, hogy a méltó helyükre, az érdemeiknek megfelelő elismerésüket megkapták. Hát ezért, és nem csak ezért, még nagyon sok mindenért, de leginkább ezért tiszteljük, becsüljük Horn Gyulát, és ezért kívánunk innen a harmadik helyről Horn Gyulának nagyon-nagyon-nagyon békés öregkort és jobbulást. Jobbulást kívánunk, azt kívánjuk, hogy élj 100 évig, Gyula. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Második helyezett Gyurcsány Ferenc. Egy igazi üstökös. Hát egy kurta 3-4 évvel ezelőtt még azt se tudtuk, kicsoda Gyurcsány Ferenc. Jött, feltűnt, jött, látott és győzött. Ő az, akit még a legerősebb politikai ellenfelei se tudnak mellőzni. Én emlékszem arra a Demokrata címlapra, hogy Gyurcsány az év embere. El tudtátok volna ezt bármelyik más baloldali politikusról képzelni? Egy igazi lánglelkű forradalmár, egy igazi demokrata, egy igazi reformer. A reformok embere. Gyurcsány Ferenc az, akinek van vér a pucájában megcsinálni azt, amire más mindvégig képtelen volt. Lögdösték, tolták, görgették maguk előtt ennek az országnak a 100 000 nyavajáját, nem mertek hozzá nyúlni a nagy ellátó rendszerekhez. Inkább úgy hatták, majd a következő politikai garnitúra, majd a következő politikus megcsinálja. Ők nem mertek hozzányúlni, csak a népszerűséget hajházták. Mindig csak a népszerűséget. És akkor jött ez a gyerek, azt mondta, hogy én már megcsináltam a magam szerencséjét a magánszektorban. Most most hadd lássa már egy kicsit a köz is az én szakértelmemnek a gyümölcsét. Odaállt és megcsinálta. Fogta az országnak a legszentebb teheneit, olyanokat, mint például a oktatás, egészség vagy az egészségügy, amihez senki nem mert hozzányúlni. És megfogta, és megreformálta. Jó, hát ez még folyamatban van, de én egészen biztos vagyok abban, és ennek már egyébként látszanak a jelei, hogy ebből valami egészen új, egy gyurcsányi Magyarország fog kisülni. Én hiszek abban, hogy ez egy jobb, egy élhetőbb Magyarország lesz. A másik, ami nagyon fontos Gyurcsánnyal kapcsolatban, hogy visszaadta ma a baloldalnak az öntudatát. A baloldal lesütött szemmel járt kelt ebben az országban, nem mert gyülekezni, nem mert kimenni az utcára, nem mert lobogtatni, nem merte kezébe venni a trikolort, mert jaj, az nacionalista, meg jaj, én velem kapcsolatban mindenki a kommunistákra asszociál. Gyurcsány meg azt mondta, hogy a fene egye meg, nem kéne ezt így hagyni. Na hát baloldaliak, kedves baloldaliak, mi is érünk annyit, mint a jobboldaliak, mi is kimegyünk az utcára, és vagyunk mi is annyian. Merjük oda tenni magunkat, és azt mondani, hogy igen, igen, csináljunk együtt egy szebb, egy jobb, egy egészségesebb, egy élhetőbb Magyarországot. Ezt köszönhetjük Gyurcsánynak, köszönjük, hát igen. Gyurcsány Ferenc az az ember, aki már egészen fiatalon belevetette magát a politikába, aki már még a régi rendszerben, amikor olyan nagyon nehéz volt bármit is elérni, nehéz volt a közügyeit intézni, ő már akkor a KISZ-ben tevékenykedett, és amikor jött a rendszerváltás, őt éppen ebben a szervezetben érte az új rendszer, és akkor látta, hogy megváltoznak a szabályok, akkor ezek szerint az új szabályok szerint kezdett dolgozni, és akkor az üzleti életbe vetette magát, és gazdaságban ért el hatalmas sikereket, nem használta ki egyszer sem az ő hátterét, az ő kapcsolati rendszerét, ő a saját erejéből lett az, aki. Na jó, hát ezt köszönhetjük Gyurcsány Ferencnek, és ez nem kevés. Gyurcsány Ferencnek azt kívánjuk, és magunknak is innen a második helyről, hogy maradjon nagyon sokáig ennek az országnak a miniszterelnöke, és virágoztassa fel. A csúcsok csúcsa a mai number one. Első helyezett Orbán Viktor. Ki más? Ki más lehetne, mint Orbán Viktor? Ki más az, aki a ma egész magyar rendszerváltás óta eltelt 18 évnek a főszereplője? Hát ő úgy viszonyul az egész magyar politika történethez, ahogyan a 24 című sorozathoz Jack Bauer. Emberek jönnek, emberek mennek, cserélődnek, de ő... Orbán Viktor örök, és reméljük az is marad. Egy valódi géniusz, egy igazi dinamikus személyiség, aki minden olyan fogalomnak, ami régen tabu volt, annak újra tartalmat tudott adni. Haza, család, haladás, polgári értékek, korona, egy csomó rég lejárt dolog, ami már unalmas volt az emberek számára, és újra feltöltötte tartalommal. Csak nézzetek meg egyszer egy Fidesz nagygyűlést, azok a csillogó szemek, az a mosolygó Magyarország, az az előremutató, optimista Magyarország. Na ez az, ahol mindannyian szeretnénk. Orbán Viktorban az még a nagyszerű, hogy ő az, aki ideológia független. Tehát ő mindig azt nézi, hogy hogyan tehetni jobbá az országot, és ha kell, akkor liberális, ha kell, akkor konzervatív. Mindig amire szükség van. Ő egyszerűen egy akkora géniusz, hogy bárhol megállja a helyét, és minden szerepben hiteles, mindig hiteles. Már baloldali is volt. De tényleg bármit bejátszik. Orbán Viktor tényleg csak és kizárólag a legnagyobbakhoz hasonlítható, nem véletlenül lett listánkon első. Ő az, aki igazi nemzeti sporttá tette a politikát. A politika az korábban tényleg csak az elitek mulatsága volt, az emberek többsége nem tudott azonosulni vele, mert nem értették meg vele, hogy ez az ő személyes sorsa, hogy ez ebben ő valóban érintett, hogy ez az ő hétköznapjait milyen mértékben meghatározza. És jött Orbán Viktor, és lefordította politikusról magyarra a politikát, és mindenki számára érthetővé, mindenki számára átélhetővé tette, többek között a Dakota közmondásaival, és millió és egy gesztusával azt, hogy ez a politika, ez ti értetek, ti veletek együtt zajlik, egy igazi népi hős, ő a legkisebb királyfi, aki fölkerekedett a hamuba sült pogácsával, és eljutott a csúcsok csúcsára. Én azt kívánom magunknak, mindnyájunknak, hogy Orbán Viktor legyen még egyszer újra a Magyarország miniszterelnöke, mert az lesz az igazi aranykor. Ez volt a top 10-es lista, az a top 10-es lista, ami a rendszerváltás óta eltelt évek legnagyobb szabású magyar politikusait tartalmazta, tehát 10. helyen Bokros Lajos, 9. helyen Csurka István, a 8. helyen Dávid Ibolya, 7. Tordján József, a 6. Kunce Gábor, 5. Kovács László, 4. Antal József, 3. helyezett Hon Gyula, 2. helyezett Gyurcsány Ferenc, 1. helyezett pedig Orbán Viktor. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, őrizzük meg a listán résztvevő államférfiakat a legjobb emlékezetünkben, nagyon kellemes hétvégét kívánok mindannyiatoknak. Sziasztok! A